Zator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Jest 27 kwietnia, to czwartek, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura wszczyna śledztwo w związku ze znalezieniem koło Bydgoszczy szczątków obiektu wojskowego. W stanie krytycznym jest 4 górników rannych w pożarze w słowackiej kopalni. Ich narodowość nie jest ujawniana. Port lotniczy Warszawa-Radom oficjalnie otwarty. Wojsko i policja otoczyły teren w lesie pod Bydgoszczą, gdzie znaleziono szczątki powietrznego obiektu wojskowego. Sprawą zajmują się śledczy, przekazuje Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wszczął śledztwo w sprawie ujawnionych 24 kwietnia tego roku w okolicach Bydgoszczy szczątków obiektu wojskowego. Na miejscu prowadzone są czynności przez prokuratorów, policję, żandarmerię, ekspertów wojskowych oraz przedstawicieli służb kontrwywiadu wojskowego. Śledztwo prokuratury dotyczy sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Ponad 10 miliardów złotych ma kosztować pomoc dla rolników w związku z kryzysem zbożowym, informuje minister rolnictwa. Robert Telus mówi, że to historyczna chwila. 2200 zł do hektara pszenicy i do 300 hektarów, jak również najważniejsza decyzja, zatrzymanie produktów, które wpływały do Polski, wszystkich produktów z Ukrainy i pomoc dla wszystkich zbóż, do wszystkich zbóż. To są działania, które podejmujemy od razu. Kolejna rzecz, dopłata do nawozów i też do 300 hektarów. Minister Telus zapowiedział, że dzisiaj podpisze protokół z protestującymi w Szczecinie rolnikami. Będzie on dotyczył postulatów, z którymi obie strony się zgadzają i które są już realizowane. Grupa Orlen rozwija się w sferze energetyki odnawialnej, poinformował prezes Daniel Obajtek. Jak mówił podczas konferencji na terenie farmy fotowoltaicznej w Wielbarku pod Szczytnem, grupa planuje inwestycje na 320 miliardów złotych, z czego 120 miliardów będzie przeznaczone na inwestycje ekologiczne. Są to inwestycje związane z ciepłownictwem, z wodorem, z paliwami syntetycznymi. Są to inwestycje farmy na Bałtyku, inwestycje farmy na lądzie, inwestycje fotowoltaikę, ale inwestycje w SMR-y, które niedawno ogłaszaliśmy. W planach koncernu jest zmniejszenie emisyjności produkcji energii o 40% do 2030 roku. 4 górników rannych w pożarze w kopalni Nowaki na Słowacji jest w stanie krytycznym, poinformowały szpitale w Koszycach i Bratysławie, do których rannych przetransportowano śmigłowcami. 5 innych ma lżejsze obrażenia. Wśród poszkodowanych jest 2 Polaków, jednak kopalnia i szpitale nie informują o narodowości najciężej rannych. Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Koszycach określili stan 2 hospitalizowanych tam górników jako zagrażający życiu. Obaj górnicy są w śpiączce farmakologicznej, zostali podłączeni do respiratorów. Mają rozległe poparzenia 2. i 3. stopnia. 2 górników z poparzeniami od 15 do 20% powierzchni ciała znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim w Bratysławie. 5 górników z lżejszymi obrażeniami trafiło do szpitala w Bojnicach. Dyrektor tej placówki, Peter Glatz, poinformował, że wszyscy są przytomni. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w kopalni węgla Nowaki na zachodzie Słowacji doszło do zapalenia się metanu. Poparzeni górnicy zdołali samodzielnie wydostać się na powierzchnię. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Papież przyjął na audiencji premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. To pierwszy tak wysoki rangą reprezentant władz w Kijowie, odwiedzający Watykan od początku rosyjskiej inwazji. Rozmowa Franciszka z szefem rządu Ukrainy trwała 30 minut. Denys Szmyhal wręczył papieżowi karafkę w kształcie koguta z ceramiki, która, jak wyjaśnił, ocalała z bombardowania w Kijowie, a także kłosy ukraińskiego zboża. Dał też Franciszkowi album przedstawiający trwającą wojnę. Pełne symboliki były także prezenty, jakie premier otrzymał od papieża. To płaskorzeźba z brązu z napisem "Pokój jest kruchym kwiatem", tegoroczne papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju, a także książkę, zbiór jego wystąpień pod tytułem "Encyklika o pokoju na Ukrainie". Port lotniczy Warszawa-Radom oficjalnie otwarty. Pierwszy rejsowy samolot wyląduje na radomskim lotnisku wieczorem. Przedstawiciele portu deklarują, że do końca września powinien on obsłużyć około 250 tysięcy pasażerów. Pierwszy rejsowy samolot wyląduje na radomskim lotnisku dziś wieczorem. Będzie to maszyna Polskich Linii Lotniczych LOT, która przyleci z Paryża. Natomiast pierwszy samolot odleci z Radomia jutro. Rejs obsłużą także Polskie Linie Lotnicze LOT. Rzecznik spółki Krzysztof Moczulski powiedział, że linia stawia na sprawdzone wakacyjne kierunki. Z Radomia polecimy do Paryża, do Prevezy czy do Tirany. Oprócz narodowego przewoźnika z najmłodszego lotniska w kraju będą korzystać linie lotnicze, które wożą pasażerów na zlecenie biur podróży.

Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, 16 minut po godzinie 12. Przyznają państwo, że są tacy aktorzy, głównie hollywoodzcy, których no nie da się nie lubić, choć znamy ich wyłącznie przez pryzmat i postrzegamy przez pryzmat ról, jakie zagrali. Z całą pewnością takim właśnie aktorem jest Harrison Ford. No wybitny amerykański aktor filmowy, telewizyjny, ale także producent filmowy. Wielką i taką globalną sławę w historii kina przyniosły mu role, które no stały się wręcz częścią popkultury, że wspomnimy Hanna Solo w trylogii Gwiezdne Wojny, czy tytułową rolę w filmach o Indianie Jonesie. Ja jak myślimy o Harrisonie Fordzie, to widzimy lasso, widzimy kapelusz i widzimy Falcona Millennium. Mówi Dawid Muszyński, krytyk filmowy. Ale nie możemy zapomnieć, że jest to także Blade Runner, że jest to także Ścigany, że jest to także wiele filmów, w których Harrison Ford zagrał chociażby prezydenta w Air Force One, który ratuje swój ikoniczny samolot przed terrorystami. Harrison Ford łączy w sobie dwóch aktorów, mówi Andrzej Bukowiecki, krytyk filmowy. Jeden to jest aktor niezwykle popularny, sympatyczny. Tu mam na myśli oczywiście rolę wielkich jego przebojów z tej serii Stevena Spielberga, która zaczęła się Poszukiwaczami zaginionej Arki, potem kolejne przygody Indiany Jonesa i z drugiej strony oczywiście Gwiezdne Wojny George'a Lucasa. Harrison Ford się doskonale w tej rozrywkowej konwencji odnajduje. Ale jest jeszcze drugi Harrison Ford, kiedy on pokazuje wybitną twarz swojego aktorstwa. I tutaj mam na myśli Czas Patriotów, czy znakomity Ścigany. Harrison Ford ma tyle genialnych ról, że naprawdę bardzo trudno jest znaleźć produkcję, w której byśmy powiedzieli, że on sobie nie poradził, albo że scenariusz był słaby. Mam wrażenie, że albo on ma bardzo dobre wyczucie, albo ma po prostu bardzo dobre szczęście do współpracowania ze znakomitymi reżyserami i innymi aktorami, którzy tak jakby dorównują mu swoim talentem, albo starają się, żeby obok niego nie wypaść blado. Są też kolejne filmy już bardzo poważne, w których on zagrał prześwietnie. Najważniejszy to film, który Harrisonowi Fordowi przyniósł jedyną w jego karierze do tej pory nominację do Oscara. To Świadek Petera Weira z 1986 roku. I to jest bardzo poważny, głęboki film. Tutaj Harrison Ford pokazał swoje umiejętności dramatyczne znakomicie. Podobnie jak w innym filmie tego samego australijskiego reżysera Petera Weira, Wybrzeże Moskitów. We buy what we don't need and throw away everything that's useful. Jednym z moich ulubionych filmów z Harrisonem Fordem, gdzie on jest takim szalonym, opętanym wynalazcą. No i wreszcie Alan Pakula zaangażował go w doskonałym kryminale, uznany za niewinnego. Jest to aktor, który potrafi się sam z siebie śmiać, także na wizji. Ma duży dystans, za co chyba jeszcze bardziej wszyscy go kochamy. Do tego nie epatuje swoim życiem prywatnym w tabloidach, rzadko udziela wywiadów, jeśli już to promocyjnych, i trzyma się mocno opowieści o tym, co się działo na planie, niż o tym, co dzieje się w jego życiu. Jest to aktor, który wciela się w rolę bohaterów takich, gdzie ten widz, za którymi chciałby pójść. Mówi Artur Cichmiński, krytyk filmowy. To są takie ostatnie wielkie nazwiska. Robert Redford, obok niego właśnie Harrison Ford. Takie, które pokolenie urodzone w latach 70. będzie kojarzyło właśnie z wielkością kina, głównie hollywoodzkiego. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może nie rozpoznać Brada Pitta, a Harrisona Forda na pewno rozpozna. On jest takim filmowym, ekranowym zwierzęciem. Jest to ktoś, wydaje mi się, nie do zastąpienia. To, że zobaczymy teraz ostatnią część Indiany Jonesa, która ma swoistą klamrą zamknąć filmową karierę Harrisona Forda, to jakby jego ukłon w stronę Stevena Spielberga, który go obsadził w tej roli, i podziękowaniem za wieloletnią współpracę, szczególnie że Spielberg, mówiąc kolokwialnie, maczał swoje palce w Gwiezdnych Wojnach, czyli początku kariery Harrisona Forda, które uczyniły z niego gwiazdę światowego formatu, dodaje Dawid Muszyński. A Harrisona Forda z pewnością będzie można jeszcze zobaczyć tym razem na małym ekranie w różnego rodzaju serialach. Podsumował to wszystko, co wiemy na temat Harrisona Forda, Jacek Frenzel. Natomiast wiemy też, że ostatnia część filmów o przygodach Indiany Jonesa będzie nosiła tytuł Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. I o tym w filmie w Trójce porozmawiamy za kilka minut. Stop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. trójki do trzeciej jest już prawie w pół do pierwszej. Naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Kletowski, filmoznawca, historyk filmu. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie, witam. Porozmawiamy o Harrisonie Fordzie i myślę sobie, że jak powiem taką tezę na początku, że Harrison Ford wielkim aktorem jest, to pewnie co do tego nie ma wątpliwości, ale proszę powiedzieć, jak to się stało, że Harrison Ford, udało się temu aktorowi pokazać nam, że praca archeologa to jest pasmo nieustającej przygody. No, trzeba zacząć od tego, że w ogóle Harrison Ford przypadkiem został aktorem. Jak głosi legenda, Harrison Ford, który pracował jako stolarz w studiu Universal, został zauważony przez filmowców i uczestniczył w auditions, czyli w przesłuchaniach aktorskich. No i tutaj zauważył go przede wszystkim George Lucas, który powierzył mu epizodyczną rolę takiego zadziornego kierowcy w filmie, jednym z pierwszych filmów, czyli z American Graffiti. A później przygoda z ekranem była kontynuowana, bo przechwycił od Lucasa Harrisona Forda Steven Spielberg, a oczywiście zanim przechwycił, no to Harrison Ford zabłysnął rolą Hanna Solo w Gwiezdnych Wojnach Nowej Nadziei. No i został, jak mówię, przechwycony przez Stevena Spielberga, który nie mógł do Poszukiwaczy Zaginionej Arki zaangażować niezwykle popularnego wówczas aktora i niewymarzonego aktora, który miał grać w ogóle Indiana Jonesa, czyli Thomasa Lecka. No i Tom Selleck, ponieważ był związany kontraktem z telewizją, grał w serialu PG Magnum, no to został właśnie przyjęty na plan Harrison Ford. No i co? No i olśnił publiczność, jego rola Indiana Jonesa stała się rolą ikoniczną, właściwie na równi z rolą Hanna Solo. Właściwie Indiana Jones, można powiedzieć, to jest taki Han Solo, tylko że który jest profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego i podróżuje po całym świecie, szukając archeologicznych artefaktów i zmagając się między innymi z nazistami. Natomiast oczywiście to są jego wspaniałe, wielkie, ikoniczne role, ale tak naprawdę jako aktor dramatyczny, jako aktor, który rzeczywiście pokazuje całą paletę swoich umiejętności aktorskich, to są filmy z lat 80. No, przede wszystkim też i superprodukcja science fiction, która w momencie, kiedy weszła na ekrany, to nie wypaliła. Ale dzisiaj jest filmem kultowym, czyli Blade Runner oczywiście, prawda? Ridleya Scotta, gdzie wcielił się w postać detektywa Ricka Deckarda w adaptacji znakomitej zresztą opowiadania, czy krótkiej powieści Philipa K. Dicka. Stworzył tam postać rzeczywiście przejmującą, taką wyjętą z klasyki kina noir, ale przeniesioną właśnie do przyszłości, no, która teraz już jest przeszłością, bo rzecz się cała rozwija w 2019 roku. No i oczywiście tutaj kolejne role. Ja na przykład cenię bardzo jego rolę, za którą zresztą był nominowany do Oscara, w Świadku Petera Weira, takim też przejmującym filmie opowiadającym o policjancie, który prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa swojego partnera, policjanta i przebywa w osadzie Amiszów, prawda, gdzie poznaje ich życie. I później oczywiście kolejne role, kolejne wcielenia w archeologa Indiana Jones i Świątynia Zagłady i Indiana Jones ostatnia krucjata. Teraz czeka na premierę najnowsza odsłona przygód Indiana Jonesa, ale też jeszcze oczywiście inne role, ikoniczna rola też Jacka Ryana, którą przejął od Aleka Baldwina, który Jacka Ryana zagrał w Polowanie na Czerwony Październik, a później w kolejnych adaptacjach powieści Toma Clancy'ego właśnie Jacka Ryana zagrał Harrison Ford. Chyba najlepsza z tych części to jest Czas Patriotów, czyli ta pierwsza odsłona. Panie profesorze, bo ja tak teraz słuchając pana i przypominając sobie wszystkie te filmy, o których pan wspomina, a jest ich faktycznie sporo, uświadamiam sobie, że Harrison Ford wszedł w taką dosyć fajną niszę grania zdecydowanych męskich ról, ale takich nie epatujących specjalnie swoją muskulaturą, no bo wiadomo, jak wygląda Harrison Ford, ale są to zdecydowani, wyraziści faceci. No tak, i dodajmy tu jeszcze film Ścigany, gdzie po prostu Harrison Ford gra zwykłego człowieka, takiego lekarza, który przez przypadek jest oskarżony o morderstwo, właściwie wrobiony jest w morderstwo. Jasne. I musi udowodnić swoją niewinność. Tak, zdecydowanie. Harrison Ford to nie jest oczywiście w żadnym razie mięśniak Hollywoodu. To jest taki aktor, który, bym powiedział, kontynuuje taką linię takich nie tylko amantów, ale i dobrych aktorów, prawda, którzy byli zawsze solą Hollywoodu, Cary Grant, Cary Cooper, prawda. Mhm. On właśnie jest, to jest ten typ, to znaczy oczywiście nie tylko dobry wygląd i znakomita prezencja, luz, ale też właśnie świetny warsztat aktorski i też taka właśnie też dystans tak do rzeczywistości, do świata, do samego siebie. To nie znaczy oczywiście, że Harrison Ford nie potrafi też sięgnąć takiej głębi, bym powiedział, człowieczeństwa. No, ja pamiętam taki film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie właściwie w momencie, kiedy on był kojarzony z kinem Nowej Przygody, że Lucasa i Spielberga, zagrał w filmie Odnaleźć siebie, prawda? To tytuł oryginalny bodajże Randy Henry. I tam zagrał człowieka, który właściwie musi odnaleźć siebie, bo popada właśnie kasuje mu się pamięć, prawda? I musi odbudować swoją tożsamość, swoje relacje z bliskimi. I rzeczywiście to jest przejmująca rola Forda, który zupełnie jest inny niż w tych filmach właśnie przygodowych, w tych filmach gatunkowych, gdzie pryska właśnie energią, gdzie jest właśnie taką ikoną, prawda? Panie profesorze, bo uświadomy sobie jedną rzecz, Harrison Ford to jest już dziś leciwy jegomość, więc jaka teraz droga filmowa przed nim? Ale się nie poddaje, trzeba powiedzieć, że to jest właśnie dowód, Harrison Ford jest żywym dowodem, że trzyma się fason do końca, prawda? Jeszcze w zasadzie pamiętajmy, że to jest człowiek, był bardzo aktywny w życiu już pozafilmowym. On jest pasjonatem latania. No fakt, że tam już kilka razy się spadł tym samolotem na ziemię, ale wciąż zasiada za sterami. Niezniszczalny. Wciąż zasiada za sterami i lata, prawda? Natomiast on też, to jest ciekawa sprawa, bo warto na przykład oglądać Harrisona Forda, kiedy on udziela wywiadów, bo jest też taką osobą, która nie unika właśnie takiego, można powiedzieć, takiego kontaktu z mediami. I to jest ciekawe, bo to jest jeden, ja nie chcę oczywiście uogólniać, ale raczej świat aktorski, też ten hollywoodzki, to jest jednak taki świat specyficzny. No, nie wszyscy tam są mądrzy, bym powiedział. Natomiast właśnie zdarzają się ludzie, którzy mają taką mądrość życiową właśnie w tym świecie. Wiadomo, jest mędrzec Morgan Freeman, ale właśnie Harrison Ford też jest takim człowiekiem mądrym. Po prostu warto właśnie przesłuchać się, co on mówi o życiu, o kinie, o ludziach, bo rzeczywiście to, co on mówi, to jest warte wysłuchania. Oprócz tego, że jest właśnie, jak mówię, wielkim aktorem, amantem w jakimś sensie, to też jest mądrym człowiekiem i to jest ciekawe. W takim razie czekamy na jego najnowszą rolę Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, a o Harrisonie Fordzie opowiadał nam profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Kwiatowski. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Będzie już

just go out there now. That's what I said now. Princess, princess who adore you, just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's a friend now. This one who wants to buy you rockets, ain't in his head now. Marry him or marry me, I'm the one that left it, but can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call that baby, just go ahead now. And if you'd like to tell that baby, just go ahead now. If you want to buy that fly, just go ahead now. And if you'd like to talk for hours, just go ahead now. Oh, oh, oh baby, just go ahead now. Za 13 minut będzie godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Dzisiaj w Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, a to jest oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie, odbył się wernisaż wystawy Poszły bici poza ściankach. Insurekcja 1863 roku. Jak łatwo policzyć, 160 lat minęło od powstania styczniowego, więc o tej wystawie będziemy rozmawiali z kuratorką Katarzyną Skorupą-Malińską, ale to po godzinie 13. Serdecznie zapraszam teraz o 13 w serwis Trójki i najważniejsze informacje. Do 13 jeszcze 12 minut. Long for the day. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.